Esta peza de música sírvenos para comenzar esta segunda oriña de radio en galego, con música galega, como acabamos de escoitar ahora mismo, para dar ya ben vida a dúas gaiteiras promesas de aquí en Cataluña, Paula e Sara. Sara e Paula. Están preparando as súas gaitas para comenzar un paso doble que se titula Paso Doble de Mallou, dixéronos elas. Exactamente. Vamos a escoitalas. Primicia para todos os nosos ouvintes. Veña, cando que irades. Bien. Así tocan as gaiteiras. Tienes que tener en cuenta que ides por buen camino y además ides pasarlle a Susana e Ivane. Bueno, Sara e Paula, Paula e Sara. Achegamos aquí ao micro un momentiño, veña. Veña, vamos a falarlle, a preguntarlle dúas cousas interesantes. Bueno, as dúas seguro que teñen pois algúns ídolos na súa mente ou ídolas na súa mente para poder falar deles. Non sei se a Cadira, achégate, falade como vos veña en galego, en castelán, en catalán. Nos somos políglotas, non? Exactamente. Cómprenos que como vosotras que irades, como vosotras máis a gusto vos atopedes. Paula, benvida, moitas gracias por atender a miña chamada, porque eu fixeno por internet. Gracias a unha persona amiga, moi amiga, é que tú conocida túa, claro, moi, non sei se é conocida ou... Díxeme que sí, que mellor que estabas disposta a vir. Moitas gracias por vir. Sara, gracias a ti tamén. Sodes un... Achégate aquí que nos escoita. Tú... A ver, estamos en la radio, pero que esto falar nada máis. Exactamente. Non é outra cousa. Paula, con moi pouquinos anos, non chegan nin os 15 anos estas rapazas, eh? Quantos anos? 14, eh? 11. Demo. Coñe. Demo. Moi ben, unha interpretación fantástica, moi bonita. Eu estou contento de que viñerades. A parte de que a vosa idade, pois, cativa, sei que outras personas con moi pouquiños anos tamén intentan facer este traballo, pero quería preguntarche eso, cuáles son os ídolos que tendes neste ídolo da música galega? Pois, Carlos Núñez, sobre todo. E Susana Seivane. Susana. Sí. E Cristina non Cristina, bueno, parte diferente, non? Sí. Outra música, parece outra música, non? Ou Xosé Manuel Budiño. Non te has escoitado. Non, pois é da mesma escola que Carlos Núñez. Sí. Ten en conta que este, aos 8 anos, cando es comezou a tocar a gaita, que es comezou con 6 anos, cando soplaba na gaita, caeuse. Porque dicía, soplaba tan fuerte que eu case me quedaba sin respiración pensando que soplando máis tocaba mellor. Hoxe é un gaiteiro, non sei se o terás visto máis dunha vez, no. Cando tocaba aí no galego no campo do Coruña. Daremos ya coñecer, tanto sí. A ti como a Sara como a... Ademais é da mesma escola que Carlos Núñez. Dende cando practicas, Paula? Pues hace 2 años, más o menos. ¿Somente eso? Sí. ¿E con 2 anos xa tocas deste xeito? Sí. Caray, moito practica, seguro. Bueno, no, son los fines de semana. Sí. No sé, sabrá, verdad. No, bueno. ¿E tú, Sara? También empezamos las dos en los mismos días. ¿So de Saudade? Sí. Pertenece a Saudade. Pero ensayades en varios sitios, no solamente en Saudade, ¿no? No, en el Centro Gallego también. ¿En el Centro Gallego? Sí. Gusto vos o profesor de docente tamén, non? Sí. Tamén toca bastante ben. Sí. É moi bon o profesor, sí. Estuvo antes en Saudade. Sí. Era profesor en Saudade. Mm. Pasa que las cousas que ocurren, e entonces... O home, sí. Bueno, ti ten a lia moza, entonces... Pues bueno. Vete a saber ti cuáles son las causas. Pero toca moi ben, la verdad é que sí, que toca moi ben, moi ben. Bueno, de feito ten varios premios, eu recibí varios premios... Precisamente por eso, porque toca muy bien. Tengo un xeito particular de tocar. Nos admiramos as persoas que son capaces de tocar de otro xeito. Bueno, después vádesnos a regalar outra peza de música, seguro. Sí. Sí. Sí. Sí, será. Sí. ¿Cuál será? A Camposa. A Camposa. Bueno, eu vou a regalar unha peza de música mientras escoitamos desta enlatada, desta que ven en CDs que temos aquí. E como, bueno, aproveitamos que nos mandou esta premicia, entonces poñémola para despois comunicar con Galicia e despois volvemos a si non tendré moito que facer, no. Volvemos a tocar, grabámola e despois colgámola no internet para que o vexan todos os nosos amigos, ¿no? Vale. Os vosos e os nosos amigos. Veña. Adiante una pieza de música de estas. Viva parodia, lio, lio, la. Viva parodia, lio, lio, la. Viño na cane core, xa non a non a. Xa non a non a, xa non torna a ver. Xa non a non a, xa non torna a ver. Dinheiro non estimeiro ere pra volver a encher. Pra volver a encher, que la está vacía. Pra volver a encher, que la está vacía. Viño na cane core, e a nosa alegría. E a nosa alegría, e a nosa tristeza. E a nosa alegría, e a nosa tristeza. Viño na cane core, pra encima da mesa. Pra encima da mesa, pra encima do banco. Pra encima da mesa, pra encima do banco. Se non hai do tintore, metelle do branco. Metelle do branco, tapaio coa saia. Metelle do branco, tapaio coa saia. Se non hai do tintore, nan que sea caña. Lio, lio, la. Viva parodia, lio, lio, la. Viño na cane core, xa non a non a. Xa non a non a, xa non torna a ver. Xa non a non a, xa non torna a ver. Viñeiro de ximeiro é pra volver a encher. Pra volver a encher, que la está vacía. Pra volver a encher, que la está vacía. Viño na cane core, ya nos alegría. Ya nos alegría, ya nos tristeza. Ya nos alegría, ya nos tristeza. Viño na cane core, pra cima da mesa.